دوری زلاحی جاب پٹ پٹ ستوری درتا بوری دوری زلاحی جاب پٹ پٹ ستوری درتا بوری سپگمائی در پوسی ملاشوالا ہر لور درتا بوری دوری زلاحی جاب پٹ پٹ ستوری درتا بوری کمین کی دکمر پوس کناست پلیا طالبا دان دن دن چی نارو نچی بس خوری درتا بوری دان دن دن چی نارو نچی بس خوری درتا بوری سپگمائی در پوسی ملشوالا ہر دور درتا بوری دوری زلاحی جاب پٹ پٹ ستوری درتا بوری دوری زلاحی جاب پٹ پٹ ستوری درتا بوری سپگمائی در پوسی ملشوالا ہر دور درتا بوری دوری زلاحی جاب پٹ پٹ ستوری درتا بوری باران حمل اسمان استاد دن پسی راولے باران حمل اسمان استاد دن پسی راولے تنگوری پشڑک کندارا اوری درتا گوری تنگوری پشڑک کندارا اوری درتا گوری سپگمائی در پوسی ملشوالا ہر لور درتا گوری دوری زلاحی جاب پٹ پٹ ستوری پٹ پٹ ستوری درتا گوری سپگمائی در پوسی ملشوالا ہر لور درتا گوری دوری زلاحی جاب پٹ پٹ ستوری درتا گوری یو سا وقت لا دم مکڑ دا وقت خالد طالبا یو سا وقت لا دم مکڑ دا وقت خالد طالبا پشمار بندی یو سو بر بیان سر زور درتا گوری پشمار بندی یو سو بر بیان سر زور درتا گوری سپگمائی در پوسی ملشوالا ہر لور درتا گوری دوری زلاحی جاب پٹ پٹ ستوری گوری دوری زلاحی جاب پٹ پٹ ستوری درتا گوری سپگمائی در پوسی ملشوالا ہر لور درتا گوری دوری زلاحی جاب پٹ پٹ ستوری درتا گوری زہین و غزل دوارا ستا پو حسن مائنان دے زہین و غزل دوارا ستا پو حسن مائنان دے تگورا چی ہر وقت غزل توری درتا گوری تگورا نور چې هر وخت غزل توري تر تا پوری سپغم ای تر پوسې مړ شوالا هر نور تر تا ګوري دوري زلاح جاب پټ پټ ستوري تر تا ګوري دوري زلاح جاب پټ پټ ستوري تر تا ګوري سپغم ای تر پوسې مړ شوالا دوری زلاحی جاب پٹ پٹ ستوری در تاگوری کمین کی دکمر پوس کناس کلی طالبا کمین کی دکمر پوس کناس کلی طالبا دا دنگ دنگ چینارو نچی بس خوری در تا گوری دا دنگ دنگ چینارو نچی بس خوری در تا گوری سپغمائی تر پوسی مڑا شوالا هر لاری در تا گوری دوری زلاحی جابا پٹ پٹ ستوری درتا بوری دوری صلاحی جا پا پٹ پٹ ستوری